دنیا میں ہر آفت سے بچانا، مولا عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا، مولا بیٹھوں جو درے پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انعام کی رات ہے آج، اس حوالے سے اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک کلام جو کہ اللہ کی رحمت حضور کی شفاعت کے متعلق تحریر فرمایا ہے، پڑھتے ہیں. مجھے آباد آسیوں شاف شہ اب رار ہے، مجھے آباد آسیوں شاف شہ اب رار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. چاند شق ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. تیرے ہی نام من پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر، تیرے ہی نام من پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر، تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر آسی